Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Eylül Salı. Yıl 2022, ay 9, gün 270, Hızır 145. 1444 Hicri, Rebiül Evvel 1, 1438 Rumi, Eylül 14. Günün malumatı. Korkutucu gerçekler. İklim değişikliğinin dünya üzerinde yarattığı korkunç etki, uydu fotoğrafları sayesinde de ortaya çıktı. 24 adet uyduyla 1985 yılından itibaren çekilen milyonlarca görüntüde buzulların yıllar içinde nasıl eridiği, Amazon ormanlarının nasıl yok olduğu gözler önüne serildi. Google Earth Timelapse, yani yeryüzünde hızlandırılmış çekim adlı görüntülerde küresel ısınma nedeniyle Alaska'daki Columbia buzulunun yok olduğu, bir zamanlar el değmemiş olan Dubai kıyı şeridinin yıllar içinde nasıl değiştiği, Amazon yağmur ormanlarının zamanla ormansızlaşması fotoğraflarla da saptanmış oldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımız Neşet Ertaş'la oldu. Yalan Dünya türküsünü seslendirdi. Neşet Ertaş 1938 doğumlu, abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi, halk ozanı ve halk müziği şarkıcısı. Hatta Yaşar Kemal, büyük yazar Yaşar Kemal Ertaş'ı Bozkır'ın tezenesi olarak adlandırmıştır. Onun ölüm yıl dönümüydü. İki gün önce, iki gün geriden geldik. 25 Eylül 2012'de hayata veda etmişti. İzmir'de, Kırtıllar Köyü doğumlu, Akpınar'da, Kırşehir'de. Neşet Ertaş yalan dünya dedi ve dünyayı da adam akıllı iyi bir şekilde tarif etmiş oldu. Ona da bir günaydın diyelim. Açılışımızda Açık Radyo'nun 28 yıla varan zaman önceki açılışında ilk çaldığımız Türkçe parça buydu. Onunla açmıştık açılışımızı. Kendim ettim, kendim buldumla açmıştık. Evet, şimdi dünyanın hakikaten çok tuhaf bir şeye girdiği apaçık ortada. Özellikle dün de bir şey vardı. Nükleer silahların total olarak toptan ortadan kaldırılması için uluslararası gündü. Nükleer silahsızlanmanın bir ütopya rüyası olmaktan çıkarılmasının şart olduğunu hepimiz biliyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün onu söyledi. 9. yani kitle imha silahları deniyor bunlara. Onların yok edilmesi için anılan günde açılış konuşmasını bu şekilde yaptı ve kendimizi yeni bir konsensüse, oydaşmaya bırakalım ve nükleer tehdidi tümüyle elden çıkaralım ve ortak amacımız olan barışa ulaşalım demişti. Böyle bir konuşma yaptı. Yalnız mümkün değil, aynı zamanda mutlak bir zorunluluk demişti. Ve Hiroşima'nın, Nagasaki'nin ve Soğuk Savaş'ın korkunç derslerini aldık. Şimdi de bir insani Armageddon, yani bir yıkım, kıyamet olmasın diyor. Oldukça önemli bir açıklama yapmış ama henüz dünyanın da şu sırada son derece buna hazır olmadığını, tam tersine çok büyük bir tehlike içinde bulunduğunu gösteren çok sayıda da yazı, haber ve analize rastlıyoruz. Ama böyle gideceğiz herhalde. Bu şeyin, korkunç olayların gölgesinde bir de iklim krizi muazzam bir şekilde devam ediyor. Her tarafta tayfunlar, kuraklıklar, açlıklar ve petrol akmaları dünyanın dört bir tarafında ve yeni büyük bir petrol boru hattlarının iklimi mahvedecek olan yeni büyütülmesi, yeni petrol sahalarının açılması da gündemde, boru hatlarının bilen. Onunla ilgili böyle bir gündemimiz var. Şimdi ama o gündeme geçmeden önce şeye bakalım, tarihte bugüne bakalım. 1590 yılında bugün Katolik dünyasının lideri 7. Urbanus seçilmesinden 13 gün sonra taç giyme törenini bile göremeden hayatını kaybederek tarihte en kısa süre hüküm süren papa olmuş. 13 gün. 1961'de bugün ise Suriye askeri darbenin ardından Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden çekiliyor. 1958'de Mısır'la birleşip bu adı almıştı. Yani Birleşik Arap Cumhuriyeti adı altında yeni bir devlet oluşturmuşlardı. Pek uzun sürmedi o da, tıpkı 7. Urbanus'un Papalığı gibi. papalığı gibi. 3 yılı aşmadan geçti. Bu devletin kurulmasını Suriyeli Baath Partisi yöneticileri şiddetle arzu etmişlerdi ama sonuç bekledikleri gibi olmadı. Cemal Abdünnasır'ın güçlü denetimi altında Suriye Baath Partisi hızla zayıfladı ve askerlerin durumu kötüleşti. Bunun üzerine içlerinde Suriye'deki bugünkü otokratın babasının bulunduğu, Hafız Esad'ın da bulunduğu bir grup Baas kadrosu darbe yapıp iktidarı ele geçirdi. Ertesi günde Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden çekildiklerini, yani bunu da resmen bu Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin lav olduğunu açıkladılar. 2020 yılında bugün ise Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ Savaşı başlamıştı. Türkiye'nin Azerbaycan'a SİHA, yani silahlı insansız hava aracı ve drone desteği verdiği ve Suriyeli göçmenlerden oluşan paralı askerlerin de gönderildiğini söylenen, iddia edilen savaşta resmi rakamlara göre 3.360 Ermeni asker, 2.854 de Azeri asker ölmüştü. Gerçek rakamların ise resmi rakamların çok üzerinde olduğu iddia ediliyordu. 200 kadar sivilin 150 bin 200 kadar sivilin öldüğü, 150 bin kadar kişinin ise göç etmek zorunda kaldığı yer almıştı basında. Azerbaycan ordusu çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracılığıyla ateşkes anlaşması imzalanarak çatışmalara 10 Kasım 2020 tarihinde son verilmişti. Ancak geçtiğimiz aylarda tekrar bu çatışmalarda yaşanmıştı. Canlandı, evet. Aynen öyle oldu. Evet, şimdi geçelim günün haberlerine. Bir kere tayfunlardan başlayalım isterseniz. Öncelikle güçlü tayfun Noru Filipinleri saatte 185 kilometre şiddetinde vurdu. 6 kişiyi öldürdü. On binlerce kişiye birinden etti. Milyonlarca kişi elektriksiz ve internetsiz kaldı. Fiona kasırgasına gelince Porto Rico'yu, adayı susuz ve elektriksiz hala bıraktığı gibi adanın temel gıda hasatını da mahvetti, silip süpürdü ve dolayısıyla da şimdi Porto Rico'da açlık krizine giden yol açılmış durumda. Fiona'nın kalıntıları bile geçtikten sonra bile Doğu Kanada'da Kanada tarihinin en düşük alçak basınç alanı rekorunu kırarak devasa bir tahribata ve yıkıma yol açtı. Evler sulara uçtu. Sahil yerleşimleri savaştan yeni çıkmış gibi bir manzaraya kavuşturdu. Ve dünyadaki iklim adaleti protestolarında gençlerden birinin, Roma'daki gösterilerden birinin elindeki pankartta durum belki de en özlü biçimde şöyle özetleniyordu: İklim değişiyor, peki biz neden değişmiyoruz diye soruyorlardı. Önde gelen yazar ve aktivistlerden Stan Cox da tek bir yıl için 1,4 trilyon dolar gibi akıl durdurucu bir silah harcaması rakamı var. ve iklim acil durumunun bir yerküre kabusuna dönüştüğünü, oysa askeri endüstriyel kompleksle yeryüzü katili kapitalizmin her gün biraz daha güçlendiğini yazdı. Ve sürdürülebilir ekoloji kavramının en büyük öncülerinden genetik bilimci ve radyo televizyon yorumcusu Profesör David Suzuki, Kanadalı ve radyocu aynı zamanda sunucu, iklimle ilişkili felaketlerin günde 200 milyon dolar gibi muazzam bir para kaybına yol açtığını yazıyor ve şu anda harekete geçmek kritik önemde, hem hayatları hem de paraları kurtaracak. Ama ancak şimdi harekete geçersek daha iyi bir dünya sağlayabileceğiz diyor. Bu arada da çok ilginç bir gelişme var. NASA'nın bir uzay aracını bir göktaşına doğru gezegeni savunma testine tabi tutuyor. Ve asteroidin göktaşının yörüngesini değiştirmek insanlık için yeni bir çağı açıyor diyor. Yani gelecekteki felaketler bir göktaşı çarparsa onu önlemek için elimizde teknoloji var diyor. Tıpkı Don't Look Up, Yukarı Bakma filminde olduğu gibi başarılı bir şey. Dimorphos diye bir göktaşı var. 8-9 mil ötede yeryüzünden ve bu misyon DART diye kısaltılmış adı var. İnsanlığın tek ilk çabası yeni bir gök cismini yörüngesinden uzaklaştırmak ve bu şekilde çarpmayı önlemek için. Bu da çok güzel. Yeni bir çağ açıldı diyor Lori Glaze, NASA'nın gezegen bilim bölümü direktörü. Ve kendimizi çok tehlikeli bir asteroid, yani göktaşı çarpmasından kurtaracağız demiş. Ne şaşırtıcı bir şey. Hiçbir zaman bu kapasiteye sahip olmamıştık diyor. Fakat ilginç, bazı başka açıklamalar da yok değil doğrusu. Özellikle de tanınmış iklim bilimcilerden NASA'nın çalışanı Peter Kalmus diyor ki harika bir şey bu NASA'nın bunu yapması. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay ve göktaşı araştırmalarının sorumlusu bu kuruluşun bu asteroidi, bir göktaşını ya da kuyruklu yıldızı gerekirse şeyden uzaklaştırmak iyi bir şey diyor. Ama şöyle de bir şey var. Asıl açık ve mevcut tehlike ise insanlığa gezegenin fosil yakıtları yakmasından doğacak olan büyük yıkım diyor. Küresel iklim değişikliği diyor. Hatta Britanyalı bilim insanı William Norris de Twitter'da yazmış. Yani bu harika katil asteroidleri, göktaşlarını yolunu değiştirmek harika bir şey, sevmeliyiz. Ama geleceğimiz için çok büyük bir tehlike olduğunu düşünmüyorum. Oysa temelde asıl büyük şu anda olmakta olan şey çok muhtemel bir şekilde bütün insanlığı da ortadan kaldıracak olan tehdit, o da iklim değişikliği biçiminde olduğunu söylüyorlar. Yani çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız doğrusunu isterseniz. Hayat sanatı taklit ediyor demiştik defalarca. Sanatı taklit eden, hayatı taklit eden, sanatı taklit eden hayat. Dur, çok şey. Yani bundan daha tuhaf bir şey düşünmek bile zor yani. Don't Look Up filminde yukarı bakmayın deniyordu ama şu anda anladığımız kadarıyla NASA tamamen yukarı bakıyor, aşağıya bakmıyor pek. Aşağı bakmıyor. Petrol şeyleri dünyayı muazzam bir şekilde kirletmekte. En önemlisi de o zaten. Yani 24 bin kilometrelik petrol ve gaz boru hattı planlandığını bütün dünyada ortaya koyan yeni bir haber var. Damien Carrington'ın, Guardian gazetesindeki çevre editörü Damien Carrington'ın yazdığı haber var. Yani aşağı yukarı dünyanın çapının Ekvator'un bütün iki katına yakın bir mesafe var ve bu rapor ortaya koyuyor ki projeler, yani Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Rusya, Çin ve Hindistan'ın yürüttüğü projeler tümüyle küresel iklim değişikliğini 1,5 derecelik tavanda tutmak ya da 2 derecenin altında tutmak için hedeflere tamamen dramatik bir şekilde aykırı deniyor. Yani 5 milyar ton karbondioksit yılda çıkaracakmış. Bu tamamlanırsa bütün bu şeyler, o zaman da Amerika Birleşik Devletleri'nin salımlarına ve dünyanın en büyük ikinci kirleticisinin salımlarına eşit bir miktar çıkaracakmış. Yani şu anda %40'ı yapım halinde bu petrol boru hatlarının, gerisi de planlanma halinde. Yani küresel karbon emisyonlarının 2030'a kadar, yani önümüzdeki 7 sene içinde %50 düşmesi gerekirken, uluslararası anlaşmalar böyle. Hatta COP26 denen yeni, şimdi Şarm El Şeyh'te Mısır'da yapılacak olan iklim konferansına, zirvesine çok az bir zaman kala, buna akıl almaz şeyler, 10 bin kilometre uzunluğunda yeni şeyler de şu anda yapılıyor, yapım halinde. 75 milyar dolar kaybına yol açacakmış. İklim krizi yeni şeyler yapabilirse, tamamen kullanılırsa, iklim krizine böyle bir katkıda bulunacaklar. Bunu da Global Energy Monitoring, GEM diye kısaltılan, GEM diye kısaltılan bir raporda açıkça görülüyor. Çok büyük bir acayiplikle karşı karşıyayız. Mayıs ayında Guardian gazetesi bir de karbon bombaları haberi yapmıştı. Bu petrol boru hatları ya doğalgaz boru hatları değil, bizatihi projelerin kendisi. Yani yeni fosil yakıt kaynakları, büyük fosil yakıt kaynakları projelerini ortaya koymuşlardı. 1 milyon ton yıllık karbon salımına sebep olacak olan projelerdi bunlar. Kaçtı? 120 civarıydı herhalde. Dünyada var mı? 160 tanesi zaten fiilen başlanmıştı projelere. Bu haberi vermişti. Tabii bu kadar çok eğer fosil yakıt üretecekseniz bunları dünyaya taşımanız da gerekiyor. Şimdi ardından böyle de bir haber gelmiş. Meğer 24 bin kilometrelik yeni fosil yakıt boru hatları oluşturuluyormuş bütün dünyada. Oldukça endişe verici ki bunları insan bedenindeki kan damarlarına benzetiyor bilim insanları. Yani bu petrol boru hatlarını yaptığınız zaman dünyayı onlarca yıl bağımlı hale getiriyorsunuz enerji açısından diye. Evet, ve yani bunların Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri başta olmak üzere, ikinci sırada da belki Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco olmak üzere defalarca tekrarlayan önemli insanlar var. Fakat onun dışında hiçbir siyasetçi, yani hiçbir şirketin de aslında bu tehlike karşısında bir şey konuştuğunu duymadık, değil mi? Sivil toplum kuruluşları, sadece iklim aktivistleri bir seslerini çıkarıyorlar. Bir de resmi yetkili olarak, işte aslında Papa'nın yetkilisi de tamamen ruhani, dini. Onun dışında da bir tek Birleşmiş Milletler Başkanı, yani genel sekreteri konuşuyor. Onun dışında kimsenin fazla yetkililerden bu konuya eğilen olduğunu görmüyoruz. Çok acayip yani. Bilim insanları sokaklara dökülmüş vaziyette bunu. Ve yani iklim aktivistleri, Michaela Loach mesela, kapitalizmin, sömürgeciliğin ve emperyalizmin iklim krizini nasıl ateşlediğini anlatırken, onun dışında NASA'dan ve bu gibi haberlerden var. İklim bilimci Peter Kalmus da NASA'yı eleştiriyor. Yani yok göktaşına değil, İklime bak diyor. Öte yandan da İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı %50'nin altına Don't düşerken, look up demiş yani. evet, Aslında. demiş. İzmir'de Bakırçay'da toplu balık ölümleri ilk kez bu yoğunluk ve yaygınlığa ulaşmış ama bakanlık ilgilenmemiş durumla. Bir durum yok demiş yani Türkiye'den. Ve savaşlar da devam ediyor, değil mi? Evet. Evet, ama petrol boru hatları demişken dün bir kaza oldu. Haberini de verelim isterseniz. Hemen verelim. Yani dün akşam Danimarka duyurdu bunu. Baltık Denizi'nde Rusya'dan Avrupa'ya giden gaz boru hattı olan Kuzey Akım 2 boru hattında bir sızıntı oldu. Siz gerçi sevmiyorsunuz sızıntı kelimesini ama Akma demek lazım size. evet. Çok hafif şeymiş izlenimini veriyor. O yüzden ben Evet. itiraz ediyorum yani. Ve ben de daha şey bir kelime bulamadım. Akıntı sanki tam böyle olmuyor gibi ama bulamadım da. Ama evet, fosil yakıt akmış bütün bir Baltık Denizi'ne. İlginç aslında, çünkü bu Nord Stream 2 denilen Kuzey Akım 2 projesi aslında hiç çalışmaya başlamadı Ukrayna Savaşı'ndan dolayı. Almanya'ya Rusya'dan fosil yakıt, daha çok doğal gaz akıtan bir hattı bu. Gaz boru hattı. Ama meğer borular doluymuş. Bunun teknik sebebini bilmiyorum. Haberde de bu şekilde yazıyor. Kullanılmasa da diyor yine de doldurulduğu açıklanmış boru hattının. Orada bir sorun çıkmış. Neden olduğu bilinmiyor. Yani bir sabotaj mı değil mi? Nedenleri araştırılıyor diye haberde yer almıştı. Evet, bu resmen Danimarka'da donanma yetkilileri açıklıyor bunu. Yani Rusya'dan Avrupa'ya giden doğal gaz ya da gaz boru hattında tehlikeli bir akıntı gözlendiğini duyurmuş deniz trafiği için yani. Evet. Bu tehlikeli diyorlar Nord Stream 2'nin yani. Bornholm adasının güneydoğusunda bir akıntı yani akma durumu tespit etmişler. Kuzey Akım 1'de de basınç düşmüş, ayrıca iki tane gaz boru hattı var. İki ayağında da basınç düşmüş. Aşağı bakmak lazım galiba, evet. Basınç neden belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü öğrenmeleri iyi olabilir. Yani Olabilir. azam bir tehlikeden bahsediyoruz. Evet. Bu arada dün ilginç bir haber vardı. Tonga adasındaki yanardağ patlamasını hatırlayacaksınızdır. Geçtiğimiz yılın sonlarında yaşanmıştı. Pasifik Okyanusu'nda bir volkan patlaması, yanardağ patlaması meydana gelmişti. Bu dönemde bilim insanlarının bir kısmı, daha doğrusu, ilginç açıklamalar yapıyorlardı. Acaba küresel ısınmayı durdurmaya faydası olabilir mi deniyorlardı. Çünkü kükürt dioksit gibi bir takım partiküller bütün bir atmosfere yayılmıştı. Bu yeteri miktarda olursa güneş ışınlarını yansıtıyor, aslında dünyaya gelmesini engelleyebilir diyorlardı. Fakat üzerinden aylar geçti, yaklaşık 9-10 ay geçti. Bilim insanları araştırmış, meğer Tonga'daki yanardağ patlamasının dünya sıcaklığını artırabileceği ortaya çıkmış. Tam tersi olmuş. Bu da gezegenin ne kadar karmaşık ağlar üzerinde oldun. Çünkü bu kükürt dioksit partiküllerini ayrıca uçaklarla dünyaya salma projeleri de var. Küresel ısınmayla mücadele yöntemi adı altında teknolojik çözümlerden bir tanesi olarak öneriliyordu. Ama beklenenin tam tersi olmuş. Tonga'da bilim insanları açıklamışlar. Özellikle ne deniyordu? NASA'nın Aura uydusundaki cihazından gelen veriler analiz edilmiş ve 160 milyon ton su buharı da püskürtüldüğü yazılmış. Bu su buharının da oksijen diyorum, güneş ışınlarını daha çok tuttuğu, ısıyı emdiği ortaya çıkıyor. Bu nedenle küresel ısınmaya etki edebilir. Yani böyle bir kesin sonuca varmıyorlar ama bunun olabileceğini de söylemişler. Evet, bu arada başka birkaç önemli haber daha var. Yani Rusya'da silahlı bir kişinin bir okulda katliam yaptığı haberi var. Katilin de dahil olduğu 13 kişinin öldüğü, bunlardan 7'sinin çocuk olduğu haberi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha yaygın olmasına alıştığımız silahlı katliamlar, okul katliamları, gençlerin öldürdüğü çocukların bir örneği de Rusya'da. Bunun da hiçbir detayı verilmedi. İlginç bir şekilde Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ta şöyle yer aldı. Nazi sembolü olan bir tişört ve kar maskesi giyen bir kişi tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor. Ama bunun dışında hiçbir bilgi yok. Ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat ben dün bir gazeteci, Soteri Dimpinoidis'in bir yorumuna denk geldim. O diyor ki bu saldırıları şahit olanlardan bir tanesinin dediğine göre adam Ukrayna'ya gitmek istemiyorum diye bağırdı diye bir iddia var. Bu doğru mudur değil midir bilmiyorum ama yani eğer böyleyse niye çocukları öldürüyor. O da tabii anlaşılabilir gibi değil. Ama dünyanın, Fakat yalan dünyanın çivisinin çıktığı Neşet Ertaş'ın da biraz önce çaldığımız parçada söyleyebiliriz yani. evet, ama Rusya'da bu askere alınma meselesinin ciddi çatışmalara sebep olduğunu, arka Dağistan'da bir köylünün tüfekle vurduğunu biliyoruz. Elindeki belgeyle asker toplayan ne o görevlileri. Dün de yine bir başka yerde böyle bir Rusya bir Rus genç, 25 yaşında bir genç, elinde silahlı ofisi basıp bir kişiyi yaraladı, ateş etti. Askere gitmeyeceğiz, kimse askere gitmeyecek diye de slogan attığı söyleniyordu. Dolayısıyla biraz Rusya'da işler belli ki karışık. Evet, yani Rusya'da Rus vatandaşlarını seferberlik için askere almakla görevli Rus subayı arkadaşının askere alınmasına öfke duyduğunu söyleyen bir sivil tarafından vuruldu ve muhtemelen öldürüldü. Gene aynı gün Rusya'da Putin'in kısmi seferberliğini protesto eden bir adam kendini cadde ortasında ateşe verdi. Yani topyekün seferberliğe yaklaşılırken yeni askere alınanların doğrudan cepheye sevk edildiği haberleri de yaygınlaşıyor. Bu da çok vahim bir durum. Ve evet, Ve yani etnik Rus olmayanlar ağırlıklı olduğu söyleniyor. Dağıstan zaten en çok direnişin olduğu yer Dağıstan. Kırım Tatarları mesela Kırım bölgesinden söyleniyor. Böyle haberler de var. evet, bir de şey de söyleyelim, bir de son dakika haberi var. Dün gece yarısına doğru geldi. Mersin'de Mezitli ilçesinde otomobille polis evi önüne gelen teröristler bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlediler. Bir kişinin öldüğü, şehit olduğu belirtiliyor. İki polis memuru yaralanıyor. Çıkan çatışmanın ardından bir teröristin yakalandığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yaptığı açıklamada bir polisin şehit olduğunu açıkladığı haberi var. Çalışmalara devam edilmektedir diyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta diyor. Mersin'e hareket etmiş İçişleri Bakanı Soylu da, bu haberi de takip edeceğiz. Şimdi ara. Açık Gazete. Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun devam ediyor. Saat 8:30 4 dakika geçerken tekrar beraberiz. Evet, Mersin'de polis evine yapılan saldırıdan bahsettik. Bir polis şehit oldu diyor İçişleri Bakanı ve bir polisin de yaralandığını açıklıyor. Bir tespit belli, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz demiş. Ne demek bilmiyorum. Kırsalcı terimini, terör örgütü de belli, hangi terör örgütü olduğu demiş. İlk Ama tespitlerden söylememiş mi? söylememiş. Terör Peki. örgütü olduğu belli demiş ama söylememiş. İHA'da yer alan habere göre Mersin'de biri ağır, iki polis memurunun yaralandı. Bir polis yaralandı demişti İçişleri Bakanı ama iki polis memuru yaralanmış. Polis evine yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıkmış ve olay yerine gelen bir kadın şüpheli deniyor. Önce tabancayla güvenlik noktasına ateş açıyor. Sonradan tekrar geri dönerek yanındaki diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulu silahlarla Türkiye Cumhuriyeti Polis Evi Nizamiye Nöbet Kulübesi'ne ateş açmaya devam ediyor diye verilmiş haber. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü de görülüyormuş. Kısa sürede polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk ediliyor. Polis takipte, bir teröristi uzun namlulu silahla birlikte yakaladı diyor haberde. İHA haberinde ve bombalı çantada güvenlik güçlerince kontrollü olarak patlatılmış. Yaralanan iki polis ise olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından can kurtaranlarla, ambulanslarla hastaneye kaldırılmış. Çalışmalara devam edilmektedir deniyor. Son haberler böyle. Şimdi şeye geçelim bir de buradan. Demin sözünü ettiğimiz savaş durumu, seferberlik durumu devam ediyor. Çok ilginç de bir haber vardı BBC'de. Rusya'nın seferberlikte hatalar yapıldığını kabul ettiği haberi vardı. Biraz onun üzerinde duralım mı? Evet, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu açıklamayı yaptı. Yani olup olabilecek en üst düzey kişiden geldi diyebiliriz. Çünkü bilindiği üzere otoriter liderler genelde olumlu haberler, mesela askeri alınma haberini, seferberlik ilanını Putin veriyor. Ama olumsuz sonuçlar ortaya çıktığında bunu başkaları söyler, kendileri söylemezler. Kremlin sözcüsü, bizzat Putin'in sözcüsü Peskov yani açıklama yapmış. Bazı çağrıların yanlışlıkla yapıldığını söylemiş. Kararnamenin ihlal edildiği durumlar oldu diyor. Söz konusu hataların yerel yetkililer ve Savunma Bakanlığı tarafından düzeltildiğini dile getirmiş. Ama hani dün de bahsedilmişti, aslında 300 bin değil 1 milyon kişinin askere alınacağı hedefi olduğu söyleniyordu. Ya da kamu... Rusya dışından yayın yapan bağımsız Novaya Gazeta yapmıştı bu açıklamayı. Çok çarpıcı ama ben de şeyi soracağım, pardon sözünü kestim ama. Yani bazı hatalar yapıldı dediği, talimatın ihlal edildiği vakalar var diye sözcüğün söylediği. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'nın yani 1945'ten bu yana yaptığı en büyük seferberlik ilanı ve burada hatalar yapılıyor, öyle mi? Bu evet. Söylüyorlar. Çünkü şöyle aslında sorunlar yaşanıyor. Denilen o ki bu 300 bin kişi askere alınacak. 300 bin kişi hem daha önce askerini yapmış hem de hatta görevlerde bulunmuş. Deneyimli kişiler olacak idi. Bu şekilde söyleniyordu. Fakat hemen herkese gitmeye başlamış. Celp diyorlar galiba askerlik. Evet, celpleri. Bu nedenle isyanlar çıkıyor zaten. Her yerde yaşanan sorun bu. Benim gitmemem gerekiyordu diye celp gelenler isyan halindeler. Özellikle Dağıstan'da böyle dün yine 100 kadar kişi 100'den fazla kişi gözaltına alınmış. İlginç, Dağıstan'da da oranın valisi de tam olarak aynı açıklamayı yapmış. Bu Peskov'un açıklamasından önce geldi aslında. Dağıstan valisi Sergey Melikov öfkeyi yatıştırmak için askeri almada yanlışlar yapıldığını kabul etmiş. Bu şekilde yer alıyordu BBC Rusça servisinin haberiymiş bu. Ve bir analizlere göre Dağıstan tüm diğer Rus bölgelerine kıyasla daha çok kayıp vermiş bu savaşta. Geçen ay yapılan bir araştırmada deniyor, Dağıstan'dan 301 kişinin öldüğü ortaya çıkmış. Bu Moskova'nın mesela 10 katı deniyor ve şu anda da orantısız bir şekilde Dağıstan'dan daha fazla insanın askere alındığı söyleniyor. Hiçbir daha önce askerlik deneyimi olmayanlar dahil. Dolayısıyla çok sık oradan polisle çatışma haberleri geliyor. Özellikle kadınlar çocuklarını vermiyorlar. Bir tane kadının yine bu celp kağıtlarını getiren görevlere bağırdığı görüntüler vardı. BBC'de şöyle yazmış. Neden çocuklarımızı alıyorsunuz diye soruyor kadın. Kime saldırdı? Rusya'ya mı saldırdı? Onlar bize gelmedi, biz Ukrayna'ya saldırdık diyor. Rusya Ukrayna'ya saldırdı, savaşı durdurun diye bağır çağır hem de görevlilere. Bağıran kadınların görüntüleri vardı. Bir tanesi hatta şey diyordu. Yani belli ki çok sayıda ölü gelmiş. O çocuklarımızı alıp götürüyorsunuz, tankların içinde yanıyorlar diye bir cümle kurmuştu. Evet, BBC'nin haberinde de, Yaroslav Lukov imzalı BBC haberinde de yani 18 ile 60 yaş arası erkeklerin, bazı vakalarda daha da yaşlıların bile silah altına alınabileceğine inanılıyor diyor. Yani bu da hakikaten inanılması son derece güç bir şey. Çünkü 60 yaşın üstündeki erkeklerin ve hatta artık eli silah tutuyor mu tutmuyor mu o bile belli olmayan insanların silah altına alınıp doğrudan doğruya cepheye sürülmesinden bahsediliyor. Ve bazı Rus yorumcular gene aynı BBC haberine göre seferberlik emrinde muafiyetlerle, yani kimlerin katı alınmayacağına dair hiçbir şey söylenmediğine de dikkat çekmişler. Kimler alınacak, kimler alınmayacak ve kotaları doldurmak için inisiyatif bölge valilerine bırakılacak denmiş. Yani hakikaten inanılmaz bir şey. Putin ki 24 Eylül'de yeni bir emir yayınlamıştı. Birkaç gün önce, yani 4 gün önce öğrencilerin muaf tutulacağını o zaman vurgulamıştı. Yani 190 bin dolayında asker konuşlandırılmıştı Ukrayna sınırlarına 24 Eylül'deki işgalden önce. Ne olacağı hiç belli değil. Büyük bir kaos yaşanıyor. Kaos ne kaos geliyor yani. Evet, ama Putin aynı zamanda askeri görevden kaçmanın cezasını da 5 yıldan 10 yıla çıkardığını, hatta düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere de 15 yıl ceza verileceğini de açıklamıştı. Cezalar da artırıldı. Dün yine Independent Türkçe'de bir başka haber vardı. Dağıstan'da olduğu gibi bir de Rusya'nın 2014'te işgal ettiği Kırım'da olaylar var. Yani deniyor ya, bir takım hatalar oldu. Bu Kırım'da da Tatar azınlık, daha çok Rusya karşıtı olarak bilinen, defalarca tarihte katliama uğramış olan, sürgün edilmiş olan Stalin döneminde halkın ciddi bir kısmı, Kırım Tatarları kendilerine orantısız şekilde daha fazla celp geldiğini söylemişler. Mesela bu Independent Türkçe haberinde bir insan hakları örgütü, Ukrayna merkezli insan hakları örgütü, bölgedeki seferberlik çağrılarının %90'ının Kırım Tatarlarına gönderildiğini öne sürmüş. Çoğunluğu Müslüman olan Tatarlar ve genelde hatta Ukrayna'yı destekliyorlarmış onlar. Evet, yani kaos kelimesinin bile neredeyse yetersiz kalmaya başladığı, fevkalade karmaşık bir, yani cadı kazanı teriminde kullansak yeridir dünyanın durumuna. Öbür yandan da şeye de devam edecek olursak, çok önemli bir de İran'da ahlak polisi denen bir kuruluş tarafından başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltına alınan ve gözaltında öldürülen genç kadının öldürüldüğü tespit edildi. Öyle söylendiği ve inanıldığı genç kadının ardından sayısız şehirde protestolar durmaksızın sürdürülüyor. Yalnız İran'da değil, dünyanın çeşitli yerlerinde de Mahsa Amini adlı 22 yaşındaki Kürt kadın ve inanılmaz şeyler oluyor. Mazandaran vilayetinde, kuzeydeki, en az 450 İran yurttaşı kadınla erkekle tutuklanmış durumda. Dünyanın dört bir yanında ve İran'ın komşusu Türkiye'de birçok erkek entelektüel de, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da saçlarını kökünden kazıtarak öldürülen genç Kürt kadınla dayanışmaya girdiler. İlahiyatçı Berrin Sönmez de saçını kesenle başını örtenin itirazda birleştiği yer cennet olur diye yazı yazdı. Ama İran Yargı Erki Başkanı da bir açıklama yapmış. Bu da T24'ün haberi. Gulam Hüseyin Muhsini Ece, Eyye ya da nasıl okunduğunu tam bilemiyorum, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolara destek verenlerin yargılanacağını bildirmiş. Bu sadece İran'dakilerin herhalde, çünkü Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde de saçlarını kesen çok sayıda insan var. Yalnız saçlarını keserek değil, ciddi şekilde protesto eden, hepsini İran polisi toplayıp yargılayamaz herhalde. Yani şu anda kadar ceza verilmemiş anladığımız kadarıyla İran'da, ama 40'ın üzerinde ölü var. Bu ceza verilmemiş hali ya da yeteri kadar müdahalede bulunulmamış hali miymiş? Evet, yani ülkedeki bazı ünlü isimlerin devam eden protestoları desteklemesine tepki göstermiş. Bu kişiler ülkeye maddi ve manevi zararı ödeyeceklerdir demiş. Aynı toplantıda da Tahran savcısı Ali El-Kasi Mehr de isyancı demiş, göstericilerin ivedi bir şekilde yargılanması için özel şubeler oluşturduklarını kaydetmiş savcılık bünyesinde. Yani hakikaten sadece sokaklara çıkanlar değil, onları destekleyenler de suçlu diye tarihe geçecek bir cümle kullanmış İran Yargı Erki Başkanı. Evet. Şeyin, Muhsini Ece, bunu da günün sözü de yapmayı düşünebiliriz belki. Dün Açık Gazete dinleyenler hatırlayacaktır. Aysim Türkmen iki İranlı aktivistle bir röportaj yapmıştı. İran'daki olayları konuşuyordu. Azate Ramezani Tabrizi ve Mehdi Şabani ile. Gazeteci, belgesel yönetmeni birisi, diğeri sanatçı. Onlarla konuşuyorlardı. Şabani önemli bir vurgu yaptı. Defalarca İran'da isyan oldu ama bu sefer herkesin bir araya geldiği ve alenen devrim talep ettikleri ve bu bir kadın devrimi diye anlatıyordu. 2009 yılında biz Tahran'a 3 milyon kişi muhalif olarak girmiştik. Şimdi Z kuşağında insanlar bizimle konuşurken dalga geçiyorlardı. 3 milyon kişi Tahran'a gidip geri mi döndünüz? Devirmediniz mi rejimi diye bize soruyorlardı. Çünkü bizim o dönem, bu yeşil hareketi kastediyor, İşte yoksulluk veya farklı sorunlar vardı ama bir devrim perspektifimiz yoktu. Biz sadece reform peşindeydik. Şimdi öyle değil. Artık bu kuşak ve kadınlar tamamen rejimden kurtulmak istiyorlar diyor. Çok sert ve en muhafazakar yerlerde bile ayaklanma var diyor. Ve aynı, yani dün dinlemiş olanlar hatırlayacaklardır. Aynı mülakatta da biz günün sözü olarak da onu seçtik. Yani bunu desteklemek, bu kadınların hareketini desteklemek, kendi ülkesini korumak için de yani. Tabii herkesin kendi ülkesini sevmesinin de bir göstergesi diyor. Çünkü bu aslında küresel bir mücadele demeye çalışıyordum. Bir devrim mücadelesi, evet. Ve ilginç şeyler de var aslında. Melek Mosso da, ünlü şarkıcı Melek Mosso da İran'daki başörtüsünü düzgün takmadı. Gereksizliğiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Mahsa Emini için bizzat sahnede saçlarını keserek İranlı kadınların ve isyancıların yanında olduğunu ifade etmiş. Yani şu ana kadar bilebildiğimiz kadarıyla 40'ın üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Çok sayıda da yaralı var ve tutuklular da var. Ama böyle bir şey de gelişiyor. 22 yaşındaki bir genç kızın ölümünden sonra gelişiyor bu. İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz da Mahsa Amini için saçlarını kesmiş aynı şekilde. Ve bir videoyu da Twitter hesabından paylaşmış. Sevgili kız kardeşi Mahsa Amini, davan davamızdır. Bizim için başını örtme zorunluluğuyla açma zorunluluğu arasında fark yoktur. Yeryüzünün bütün dinci ve seküler despotları, Allah sizi kahretsin notunu düşmüş. Ve destek verenler kadar tepki gösterenler de olmuş. Fatma Yavuz'un paylaşımına, saçlarının görünmesi günah yorumlarına karşı da, ha Yavuz, ha bir de bu saçların görünmesine takılan olmuş. Yahu kesilmiş saç da mı günah? Çöp olmuş artık, çöp. Nasıl bir kafanız var sizin ya diye cevap vermiş. Evet. O kendisi de Fatma Yavuz başörtüsünü çıkarmadan kesiyor, bir de altından çıkarıp saçlarını kesip masaya koyuyor. Bunun da günü oldu, saçların göründü demişler. Onlara isyan ediyor. Çöp olmuş diyor şu anda saçlarım. Bunlar da mı günah demiş. Daha önce de iktidar çevresinin saldırılarına maruz kalan birisiydi Fatma Yavuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi inanç masası çalışanıydı. Ermeni diye, çünkü Ermenice bir isim kullanıyor sosyal medyada. Bunun üzerine bütün iktidara yakın gruplarda sanki bir hakaretmiş gibi Ermeni kökenli diye yazmışlardı ve PKK yanlısı diyorlardı. Fakat bu baskının sonucunda İBB'deki işinden de atılmıştı ama hiçbir zaman da ben Ermeni değilim demedi. Tam tersi, bu tepkiler üzerine evet Ermeniyim diye de inadını Ermenileştim diye de açıklamalar yapıyordu. Evet, bir de yani bunun da büyüyeceği anlaşılıyor. Çok ciddi bir şey yani bu. Şimdi bir de biraz sonra Ahmet İnsel'le daha ayrıntılı da konuşma fırsatını bulacağız elbette, ama şeyden de bahsetmeden kapatmamalıyız bu bir saati diye düşünüyorum. Yani Giorgia Meloni'nin başında olduğu faşistlerin İtalya'da Mussolini'den bu yana ilk defa iktidarı ele geçirmeleri gibi çok önemli bir gelişme var. İtalya'nın Biraderleri Partisi aslında son derece düşük olduğu belirtiliyor seçime katılma oranının, ama bu bir şey değiştirmiyor. Tabii evet. İtalyanlar %64'te kalmış seçimlere katılım oranı, ama aslında yani Avrupa'nın bazı ülkelerinde %60-70 arası bir şey var. Katılım oluyor genelde. Evet, yani Meloni'nin partisi ile Matteo Salvini'nin Birlik Partisi ve eski iki defa başbakanlık yapmış olan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia, yani İtalya'nın Haydi İtalya Partisi, yaklaşık toplamda bu üç parti %43'ünü almışlar ilk seçim sonuçlarına göre. Fratelli d'Italia, yani İtalya'nın Biraderleri Partisi de yaklaşık %25 oranında oy almış. Ve sağ kanat koalisyonu yeterince şu ana kadar deniyor. Jake Johnson haberinden okuyabiliriz. Common Dreams'de Şu ana kadar sağ kanadın koalisyonunun yeterince İtalya anayasasını değiştirecek çoğunluğa ulaşmadığını gösteriyor. Ama buna karşılık da önemli bir gelişme oldu. İtalyanların şimdi DiEM25 hareketinin den bir açıklama geldi. Ve o da diyor ki şimdiye kadar daha önceki atalarının, dedelerinin, nenelerinin yaptığını şimdi bir kez daha yapmak görevi var İtalyanlarda. O da faşizmi bir kez daha alt etmek zorundalar demiş. Progresif hareket, ilerici hareket DiEM25. Ama bunun da politika, yani bildiğimiz politikayla faşistleri ilk ağızda iktidara taşıyan politikaların devamıyla olmayacağı da açık diyorlar doğrusu. Oldukça ilginç bir durumda da. Evet, bu Giorgia Meloni'nin konuşmaları şu anda dolaşıyor aslında internette. Hatta tuhaf bir şekilde Meloni'nin konuşmalarını bir tür olumlu bakan solcuların da Türkiye'den kastediyorum. Sosyal medyadan paylaşımları var. Çünkü aslında klasik faşizmde olduğu gibi muazzam bir antikapitalist retorik de kullanıyor. Ama bunu çok yani böyle komplo soslu bir şey bu. Sürekli olarak konuşmalarında finansal spekülatörlerden söz ediyor. Örneğin bir meşhur bir konuşmasına yer veriyorum. Öfkeli konuşmalar yapıyor. Tam Mussolini gibi konuşmalar yapıyor. Finansal spekülatörler ülkemizi ele geçirdi, bizi köleleştirdi dediği bir konuşma var örneğin. Hepimizi birer istatistik, tüketici haline getirdiler. Biz onların gözünde sadece tüketim yapan insanlarız. Oysa diyor, ben bir İtalyanım, ben bir anneyim, ben bir Hristiyanım. Beni bu kimliklerimden soyutlayamayacaksınız, size köle olmayacağım gibi. Tam bir sağcı aslında şey, böyle antikapitalist gibi görünen ama komplo teorilerinden ibaret konuşmaları var. Bunlar yer almıştı ama tabii özellikle ekonomik kriz anlarında daha önce İtalya ve Almanya'da olduğu gibi yaşam standartlarını kaybeden orta sınıflarda alıcı bulan, kendisini değersizleştirildiğini düşünen insanların da özellikle alıcısı olan tabii konuşmalar, öfkeli konuşmalar bunlar. Size onurunuzu geri vereceğim diyor aslında bu konuşmalarında. Evet, yani bu son derece aslında bilinebilen, tahmin edilebilen, hatta gözlerimizin önünde gerçekleşen bir şey. İşte Chris Hedges'ın da biz bu filmi daha önce görmüştük diye 1930'larda faşizmin yükselişini anlatırken çok net olarak koyduğu gibi. Şimdi Michael Leonardi de bir ilginç yazı yazmış Common Dreams'de. Ve diyor ki, yani Giorgia Meloni'yi takdim edelim. Amerika Birleşik Devletleri bu kapıyı, faşizmin İtalya'ya dönüşünün kapısını Amerika Birleşik Devletleri Steve Bannon gibi insanların yardımıyla yaptı, açtılar bu kapıyı. Meloni böyle bir toksik çamur gibi yükseldi denizin üzerinde. Tamamen atıklardan oluşmuş bir şeyden. Ama Berlusconicilik, yani neoliberal, feci bir neoliberal ve Amerika Birleşik Devletleri ile NATO'nun kontrolü altında bir Demokrat Parti'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen şirketler yönetimindeki partisi, bir de genel ona benzer bir şekilde bir de genel malez var, hastalık var. İtalyan kültüründe çürüme var. Hepsi birden Steve Bannon'ın da desteklediği bir provokatörlerin en büyüklerinden biri Steve Bannon. Evet. Trump'ın eski danışmanı ve bir alenen aşırı, hatta faşist diyebiliriz Steve Bannon'a. Nikle faşizmi de tezgahlayan, onun Meloni'nin yükselişine büyük katkıda bulundu diyor ve böyle kolonize oldu İtalya ve lobotomize oldu, beyin cerrahisine beyni çıkarıldı diyor. Çok uluslu şirket çıkarlarına ve Amerikan rüyası, kitle tüketimi, Amerika Birleşik Devletleri, NATO'nun direkt dikte ettiği militarizm ve bayağı iğrenç bir materyalizmle 30 yıldan beri kaç tane parti geldi geçti diyor. Şeyde Varoufakis'te DiEM25 partisinin kurucusu ve kurucularından ve Avrupa'da Pan Avrupa Progresif İlerici Hareketi'nin kurucularından eski Yunan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'te İşte bu açıkça faşist olan bu popülistlerden biri, açıkça faşist olanı ülkenin yeni lideri oldu. Bu şeyi kırmak için diyor, döngüyü kırmak için İtalyanlar şimdi bir zamanlar atalarının, nenelerinin, dedelerinin yaptığını tekrar etmek zorundalar. Yani faşizmi yenmek diyorlar ve aynı zamanda bildiğimiz politikaların geri dönmesi için değil, faşistleri iktidara taşıyan öncelikle bu politikaların önlenmesini diyorlar ve yani şeyi de söylüyor Varoufakis, pazartesi günü yaptığı bir konuşmada Common Dreams'den alıyorum bunu da. Yani Avrupa yerleşik düzeninin muazzam bir yenilgisi ve felaket ekonomik politikaları daha da eşitsizliği elitler lehine feci şekilde arttırdı diyor. Ve yani Avrupa'nın ve NATO'nun İtalyan neofaşizmi tarafından Avrupa'nın da NATO'nun da benimsediğini de ortaya koyuyor. Yani faşizm hayaleti bir kez daha Avrupa'da olmamalıdır artık diyor. Fakat tamamen Yunanistan'da olduğu gibi tümüyle entegre oldu. Ve oligarkik, yani bir zümrenin, zengin bir zümrenin Avrupa düzenine onunla bütünleşmesinin bir durumudur diyor. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Peki bir ara verelim. Ahmet İnsel'le de devam edelim sonra konuşmaya. Açık Gazete. Açık Radyo burası, 95.0, açıkradio.com.tr ve Bessie Smith çalıyorduk size. Downhearted Blues adlı parça. 26 Eylül'de 1937'de Amerikalı blues şarkıcısı Bessie Smith 43 yaşında bir araba kazasında hayata veda etmişti. Onun için çalıyoruz. Aynı zamanda da bu çaldığımız kederli türkü diye çevirebileceğimiz Downhearted Blues da Grammy ödülü de almış bu şarkı. Tam 100 yıl önce 1923'te bestelenip söylenmişti. Dünyanın haline de iyi bir tercüman olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, böyle. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Merhaba Ahmet, günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın ikinize de. Evet, Ufuk turunda çok zorlu bir tur oluyor aslında bu sıralarda. İtalya'da. Evet. Herhalde, evet, İtalya'da milletvekili ve senato seçimleri yapıldı. Biliyorsunuz İtalya parlamenter sistemle yönetilen bir ülke. Cumhurbaşkanının yetkileri son derece sınırlı ve meclis seçiyor Cumhurbaşkanı'nı. Yapılan seçimler biraz erken seçimdi. 2023'ün ilk yarısında yapılacaktı. Fakat geçtiğimiz Temmuz ayında Mario Draghi yönetimindeki koalisyon hükümetinden çekilme kararı almıştı 5 Yıldız Hareketi. Ve ardından seçimlerin yapılması gündeme gelmişti. Mecliste hükümet kurulamadığı için. Bu seçimlerde sağ partilerin oluşturduğu ittifak oyların %44'ünü aldı. Ve bunun içinde en önemlisi, yani sağ partilerin oluşturduğu ittifakın oyların toplam %44'ünü alması çok büyük bir değişiklik değil İtalyan siyasetinde. Esas değişiklik bu sağ partilerin ittifak halinde seçimlere giren sağ partilerin içinde daha merkez sağ konumunda olan, ne kadar merkez sağ diyebilirsek, işte Berlusconi'nin partisinin artık iyice küçülmesi, diğer aşırı sağ parti konumunda olan Kuzey Ligası'nın, Kuzey Birliği'nin, ki adını sonra Kuzey'den Kuzey çıkartarak sadece Birlik Lega olarak çeviren Salvini'nin partisinin çok ciddi bir düşüş göstermesi, 7-8 puanlık bir düşüş göstermesi ve bütün bunların bundan 10 sene önce oyların, daha pardon, geçen seçimlerde oyların %4'ünü almış olan, sadece %4'ünü almış olan İtalya'nın Biraderleri Partisi'nin aşırı sağ kanalda yerleşmiş olan İtalya'nın Biraderi Partisi'nin bütün bu sağın çöküşünün parater vazifesi görmesi ve oyların, toplam oyların içinde 26'sını almasıyla sonuçlandı. %4,5'tan %26'ya çıktı. Bir senede, bir seçimden diğer seçime İtalya'nın biraderleri. Burada oy aldığı sadece sağ ittifak değil, bir de 5 yıllık hareketinin çok ciddi biçimde daralmasından da oy aldığını görüyoruz. Buna karşılık sol ittifak içinden oy alma ihtimali, almış olma ihtimali var ama en azından verilerde bu ortaya çıkmıyor. Çünkü Demokrat Parti, solun ana partisi Demokrat Parti oylarını biraz arttırdı. Biraz arttırdı, öyle çok arttırmadı ama %19'a çıkarttı oylarını. Ve toplam sol ittifakın oyları %26. Hemen hemen geçen seçimlerde de bu partilerin toplam oyları %26 civarındaydı. Esas değişiklik, dediğim gibi, 5 yıldız hareketinin ciddi biçimde oy kaybetmesi ve bir de bir merkez parti olarak ortaya çıkan, ilk defa seçimlere giren ve sol ittifaktan ayrılmış, bundan bir sene önce ayrılmış olan bir siyasetçinin kurduğu İtalya'nın merkez partisi, o da oyların %7,7'sini aldı. Yani topladığınızda sağ ittifaka karşı, tabii 5 yıllık hareketi sağ mıdır, sol mudur, bunu çıkartmak çok zor. Yani zaten evet, bütün evet, siyaset bilimciler 5 yıllık hareketini her şeyi şey yapan, kendine çeken bir toplama hareket olarak görüyor. Ama 5 yıllık hareketini en azından bu sağ ittifaka karşı bir duruş olarak ele alırsak, o zaman toplamda sağ ittifakın %44'te kaldığını görüyoruz. Ama, şimdi burada ciddi bir ama var, biraz evvel dediğim gibi ama, birincisi sağ ittifakın ağırlık merkezi çok daha fazla sağa kaymış durumda. Bu biraz İsveç'te gördüğümüz durum gibi. Aynı şeyi İsveç'te de görmüştük hatırlarsanız. Sağ partilerin oylarında ciddi bir artış yoktu. Fakat sağ partinin, muhafazakar partinin, merkez partisinin oylarındaki azalma doğrudan İsveç Demokratları Partisi'ne geçmişti. Burada da benzer bir durum görüyoruz. İkincisi, mecliste 2018'de İtalya'da milletvekili seçimleri seçimlerinin değiştirildi ve senatodakine benzer bir sistem getirildi. Yani milletvekili 400 milletvekilinin %37'si dar bölgeli, tek milletvekiline dayalı dar bölgeli tek turlu seçime dönüştürüldü. Yani İngiltere'deki sistem. Biliyorsunuz İngiltere'deki sistemde birinci gelen kazanır sistemidir. Evet. %37'si, yani 400 sandalyenin %37'si tek dar bölge tek turlu seçime dönüştürüldü. Geri kalan %63'te bildiğimiz nispi temsil, vilayetler bazında nispi temsil. Dolayısıyla sağın %46'lık bir potansiyelle dar bölgeli seçimlerde tek aday olarak ittifak içinde girmesi, tabii meclisteki sağın milletvekili sayısını %43'ün çok çok daha üstüne çıkarmış durumda. Mecliste 237 milletvekilliğine sahip olacak sağ ittifak, 400 üyelik mecliste 237 milletvekiline sahip olacak. Buna karşılık sol ittifak 85, 5 yıldız hareketi 52, yeni olan Merkez Parti de Merkez Parti'nin adı Merkez Parti değil ama şimdi Azimo Italia Viva Parti'nin adı, o da 21 milletvekiline sahip olacak. Bu çok burada sol partinin, sol ittifakın, yani esas itibariyle Demokrat Parti'nin 5 yıldızla en azından dar bölgeli tek turlu seçim bölgelerinde 5 yıldızla ittifak yapmamış olması çok eleştirildi sol çevrelerde. İttifak yapmamasının ana sebebini nedeni, soracaktım ben de. Evet. Esas nedeni Temmuz ayında Mario Draghi'nin başbakanlığında devam eden koalisyonu bozan partinin 5 yıldız parti olması. Bu Demokrat Parti tarafından çok eleştirilmişti. Ve o 5 yıldız hareketini biraz bu seçimler nedeniyle yıpratmak ve oya sol ittifaka çekmek amacı güttüğü söyleniyor. Ama burada Demokrat Parti'nin liderinin başarısız olduğunu kabul etmek lazım. Zaten kendisi de parti başkanlığından çekileceğini ilan etti. Evet, bir de şeye bak, harita verilmiş mesela Guardian gazetesinde var, renkli bir harita, durumun ne olduğuna dair bu tek üyeli sonuçlar. Ve mavi, açık mavi, gök mavisi ve koyu mavi sağa verilmiş renkler. Evet. Bütün çizmede maviden geçilmiyor. Sadece sarı 5 yıldız. Bir yer var orada. Bir, evet. İki yer görüyorum. Evet. Evet. Sol içinde kırmızı böyle, Bologna ve Floransa. Bir tek o yerde iki bölge verilmiş sadece. Bütün koca İtalya'da, yarımadada. Yani şöyle vereyim sayıları. Sağ parti, sağ ittifakın dar bölgeli seçimle, dar bölgeli 147 milletvekili dar bölgeli seçimlerle seçiliyor. 147'nin 121'ini sağ ittifak aldı. 13'ünü sol ittifak aldı. 10'unu da 5 yıldız hareketi aldı. Yani aradaki farkı görebiliyorsunuz. Muazzam bir tarafta, 120 bir tarafta. Buna karşılık tabii ki nispi temsilde aradaki fark bu kadar büyük değil. Gene büyük ama bu kadar büyük değil. Çünkü 114 milletvekilliği nispi temsille kazanmış sağ ittifak, sol ittifak 68, 5 yıldız 41, Merkez Parti de 21 milletvekilliği almış. Yani çok daha dengeli tabii ki doğal olarak. Evet, burada şimdi ne olacağını da tabii çok... Şimdi ne olacağını bilmek çok zor. Giorgio Meloni, hani bu siyasete yeni girmiş tanınmaz bir siyasetçi kadın deniyor. Öyle değil tabii ki. Giorgia Meloni İtalya'da en geç milletvekili olmuş bir kadın. Sağ partiden milletvekili olmuş bir kadın. Gençliğinde 15 yaşında başlamış aktivizme. Siyasete 15 yaşında başlamış. Evet. Sağ şey partisi içinde, İtalyan Sosyal Hareketi içindeki bu Amicante'nin kurduğu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu neo-faşist, yani neo-faşist, evet öyle demek lazım. Salo Cumhuriyeti vardır ya, meşhur Mussolini'nin devrilmesinden sonra kurulan ve bir şekilde Almanlarla ittifak içinde sürdüren o meşhur Salo Sosyal Cumhuriyeti'dir adı. Salo Sosyal Cumhuriyeti'nin nostaljiklerini toplayan bir partiydi. Zaman içinde bu parti merkeze doğru kayarak bu referanslarını yavaş yavaş törpülemeye başlamıştı. Ve Meloni bunun içinde yetişmiş birisi. Zaten bu partisinin, İtalya'nın Biraderleri Partisi'ni 2012'de kuruyor yanılmıyorsam. Seçtiği simge de İtalyan Faşist Partisi'nin o ünlü üç yalımlı Alevi. Hala onu kullanıyorlar. Evet, hala o Alevi kullanıyorlar. Bu da şaşırttı beni. Ben de yeni gördüm onu. Giorgia Meloni'nin kendisi de şey demiş. Yani bu gece bittiğinde biz şunu unutmayalım. Bu son noktaya gelmiş değiliz. Daha başlangıçtı bu demiş. Asıl yarın için değerimizi ispat etmek zorundayız demiş. Ve çok böyle, evet. Tabii yani söyledikleri. Ama diğer taraftan tabii ki burada bir tıpkısının aynısı. İtalya'ya faşizm geldi, yani Mussolini geldi gibi sözler de bence çok gerçeği yansıtmıyorlar. Çünkü hani şunu demek isterim. Tarihte bir şeyin iki kere tekrar etmesi, farz, birincisi dram, ikincisi farzdır Marx'ın söylediği meşhur söz. Burada birincisi dramsa ikincisinin farz olmama ihtimali, ama dram da olmama, başka bir şey olma ihtimali var. Yani Giorgio Meloni'nin mesela tavrı Salvini'nin Lega Partisi'nden biraz farklı ve Lega Partisi'ni de biraz ters köşe yatırmış durumda. Mesela Rusya'ya karşı yaptırımları destekliyor. Ukrayna'ya İtalya'nın silah yollamasını destekliyor ki hem Berlusconi'nin partisi hem Salvini'nin partisi buna şiddetle karşılar. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nden çıkmak diye değil, Avrupa Birliği'ni hele bu Rusya ile olan çatışma çerçevesinde güçlenmesi taraftarı. Ama Avro'dan çıkmak diye bir şey artık şeyinde söz konusu değil, programında. NATO'nun destekçisi haline gelmiş durumda. Yani gördüğünüz gibi burada o aşırı sağın klasik NATO'ya hayır, Avrupa Birliği'ne, Avro'ya hayır, biz kendi eski güzel dünyamızı kuralımdan farklı aile, devlet ve aile, İtalyanlık. İtalyanlık tabii, millet teması üzerinden hareket eden bir söyleme sahip. Burada aile vurgusu son derece önemli. Bir koyu Katolik muhafazakarlığını ön plana çıkarttığını söyleyebiliriz. Yani kültürel anlamda çok ciddi muhafazakar. Tabii papayla ne yapacak bilmiyoruz ama. Tam tersi. Valla papa artık çok yaşlandığı için gelecek papayla ne yapacak diye daha çok belki de evet düşünmek lazım. Ve göçmenlere karşı tabii şiddetle karşı. Yani daha şimdi 97 mültecinin, yani Akdeniz'de tarihi en büyük şeylerinden biri, facialarından biri gerçekleşti. Suriye açıklarında 97 mülteci boğularak öldü botta ve İtalya'ya ulaşmaya çalışıyorlardı Lübnan'dan hareket edip. Yani inanılmaz şeyler oluyor. Şimdi bu daha da trajediler katlanabilir diye endişe etmeden duramıyor insan tabii. Tabii. Yani bir göçmenlere karşı çok ciddi, bütün Avrupa'daki, Kuzey Amerika'da da olduğu gibi aşırı sağ hareketin ana beslendiği ana üç tema var. Biri göçmenlere karşı, ikincisi aile kurumunun yıpratılmasına karşı, ki burada aile kurumu derken geniş anlamda özellikle eşcinsel evliliklerine karşı, LGBT haklarına karşı, bütün bunları bir aile kurumu, klasik aile kurumunun korunması ideolojisi veya sloganı etrafında toparlamaya çalışıyorlar. Ve üçüncüsü de öyle neoliberal falan dememek lazım, bayağı ciddi devlet otoritesi, ama bir otoriter liberal devlet diye tanımlayalım bunu daha çok. Otoriter liberal devlet, sosyal hakların tanınması konusunda bazıları daha fazla sosyal hak talep ederken, İtalya'da Giorgio Meloni'nin iktisadi programı daha neoliberalizme yakın elbette. Ama diğer taraftan da devletin çok ciddi bir güç, merkezi devlet özellikle. Yani bu İtalya'da merkezi devletle ademi merkeziyet arasında çok ciddi bir gerginlik de var biliyorsunuz sürekli. Merkezi devletin güçlendirilmesi ne ön plana alan bir talebi var. Şimdi hükümeti Giorgio Meloni kuracak, ama bu hükümet kalıcı olabilir mi? Bu hükümet güçlü olabilir mi? Sorusu açıkta, çünkü bu sağ koalisyonun parçalarından bir tanesinin Giorgio Meloni'nin politikasına çok uyum sağlaması kolay değil gibi gözüküyor. Özellikle bu İtalyan Forza Italia'dan, Berlusconi'nin partisinin milletvekillerinden bazı kaymalar olabilir. Gerçi Hem Giorgio Meloni'nin meclisteki gücü şu anda 110 milletvekilliğiyle bayağı fazla. Dolayısıyla onu yıpratmak zor olacaktır büyük ihtimalle. Ama mecliste önümüzdeki dönemde bir yeni seçime gitme ihtimalinin yüksek olduğu görüşü hakim. Ama unutmayalım, bunu Mario Draghi bütün partileri, Meloni'nin partisi hariç hemen hemen bütün partileri toplayıp bir ulusal koalisyon yaptığında da söylemişlerdi. Sonuçta o da epey bir sürdü, birkaç, bir buçuk ay, yıla yakın iktidarda kalabildi. Giorgio Meloni'nin nasıl bir iktisat politikası yürüteceği, dış politikasının nasıl olacağını falan şimdilik daha iyi bilmiyoruz. Tabii bir de şunu unutmamak lazım. Cumhurbaşkanının sadece başbakanı tayin değil de başbakana görev vermesi ve tabii başbakanın güven oyu alması koşuluyla göreve başlayabilmesi süreci geçerli. Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın başbakanın oluşturduğu hükümetin bakanlarını da tek tek kabul etmesi söz konusu. Yani burada bir pazarlık olacaktır büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı'yla Meloni arasında. Cumhurbaşkanı'nın en güçlü yetkisi bu bakanların oluşumunda kendisinin veto hakkının olması. Onu önümüzdeki aylarda diyelim, günlerde değil ama aylarda, herhalde birkaç aya sürebilecek bir dönem olacak İtalya açısından. Buradan isterseniz yani şunu, sadece şunu belirteyim, İtalya ile ilgili son derece önemli şey, bu tek dar bölgeli, tek turlu seçim sistemini getirdiğiniz andan itibaren sistemi iki partiye indirmek zorunda. Kendiliğinden iki partiye dönüşüyor. Evet. Çünkü birinci gelen seçilir demek, işte bizim Türkiye'de belediye başkanı seçimidir. Yani belediye başkanı seçimi 1994'te sol partiler ve sağ partiler tek aday gösterseydi Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olamayacaktı. %28 ve belediye başkanı oldu, hatırlayacaksınız. Bu son derece kritik bir seçim yöntemi ve buna karşı da tabii mecburen ittifaklar getirmek gerekiyor. Bu ittifaklar konusunda biraz sonra geleceğim. Ama önce İran'daki gelişmeleri hatırlatayım. İran'da bugün 11. gününe girildi kadınların erkek vahşi, kaba erkek egemenliğine karşı yürüttükleri isyan. Karşı çıkma, isyan hareketi. Tabii o sadece kadınlar yok sokakta, erkekler de var. Maalesef Human Rights Watch'un İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün tahminlerine göre, İsveç merkezi tahminlerine göre düne kadar gösterilerde birkaçı polis olmak üzere 76 kişi ölmüş. Bunun bir çok az bir kısmı kadın ve çocuk. Tabii büyük çoğunluğu erkek. Resmi veriler ise ölü sayısını 41 olarak veriyor. 1200'e yakın kişi, çoğu kadın bu sefer, gözaltına alınmış gösteriler ve bu gösteriler İran'ın dört bir yanında, sadece birkaç bölgesinde değil, dört bir yanında devam ediyor. Ve kadınların ortak olarak hemen hemen her yerde kullandıkları slogan kadın hayat özgürlük sloganı. Bu kadın hayat özgürlük sloganını kadınlar ilk defa Ahmedinejad'ın ikinci kez seçilmesinde hile yoluyla olduğu iddia edilen o seçimlerde sokağa döküldüklerinde dile getirmişlerdi. Bu sefer bayağı daha da yüksek görünüyor aslında. Tabii çok daha güçlü, çok daha yaygın ve çok daha iktidarı telaşlandıran bir pozisyonu var. Fakat maalesef bu o kaba, vahşi erkek egemen tavrını İran yönetimi daha da kabalaştırarak, daha da şiddetli dozunu arttırarak bastırma siyasetini yürütüyor. Bu tabii ki sadece İran'da değil, bütün İslam dünyasında bu erkek egemen tavrın giderek daha fazla sorgulanması ve toplumsal hareketler tarafından teşhir edilmesi sonucuna da yol açacak. Burada bir büyük dönüşüm yaşadığımızı söyleyebilirim. İslami hareket açısından aynı zamanda. Evet, İslam'dan bahsedeceğiz. Türkiye'de de birçok erkek entelektüel ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korufincancı da saçlarını kökünden kazıtarak dayanışmaya girdiler. Selahattin Demirtaş da zamanıyorsam aynı şeyi yaptı. Evet. Değil mi? Bu dayanışmanın ötesinde bir ciddi biçimde bir prestij kaybı ve 21. yüzyılın ağır totaliter, ağır baskıcı, ağır şiddet, erkek egemen şiddet timsali olarak giderek belirmeye başladıklarını söyleyebiliriz ve cazibe noktalarını yitirmeye başladılar. İktisadi olarak istedikleri gibi kültürel olarak da ve kadın hareketi karşısında aldıkları bu tavırla da daha da bir çöküş eğilimine girme ihtimalleri var veya en azından girmiş durumda diyebilirim. Son olarak bu ittifaklar konusuyla ilgili bir dakikalık bir önümüzdeki dönemde daha ele alırız. Bu ittifaklar konusu Türkiye için de önemli biliyorsunuz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri biraz bunu gerektiriyor. Getirilen meclis milletvekili seçim yasası da bu ittifakları ilk başta çok özendiren bir tarafı vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin millet meclise girmesi için %10 barajını koruyarak ittifak sistemi getirilmişti. Geçtiğimiz Mart ayında bu ittifak sisteminde değişikliğe gidildi ama gene de bir ittifakla parti seçime girmenin avantajları var. Ve Emek ve Özgürlük İttifakı da 3. ittifak olarak bu pazar günü ilan edildi. Biliyorsunuz 6 partinin oluşturduğu işte Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin oluşturduğu bu ittifak. Tabii merkezinde oy gücü olarak Halkların Demokratik Partisi var. Hep birlikte başaracağız sloganıyla harekete geçeceklerini belirttiler. %7 barajını ötesinde %11, %12, bazı tahminlere göre %13'e kadar oylarını arttırma, belki daha fazla arttırma, bir sinerji yaratarak imkanları var. Bu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mecliste kilit parti olma ihtimali son derece yüksek. Yani ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın eğer beklenen %11, %12 hatta %13'lük oy almayı becerirse Emek ve Özgürlük İttifakı, o zaman mecliste çoğunluğu belirleyen, çoğunluk kararını belirleyen üçüncü grup olacaktır. Tabii bu son derece önemli. Diğer taraftan da hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının seçilebilmesi için Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tavrı belirleyici olacak. Burada tabii bir sürprize yer yok. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'ı destekleme ihtimali sıfıra yakın. Ama Millet İttifakı'nın karşı çıkaracağı adayı adayın kim olacağına bağlı olarak büyük ölçüde destekleme hazırlığı içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Türkiye'de de bir tek adam rejimine karşı mücadelenin en azından ilk adımının, çünkü ondan sonrası başka bir sorun. Ama tek adam rejimine karşı mücadelenin ilk adımının da ancak ittifaklarla başarılabileceğinin herkes farkında olduğunun bir göstergesi. Bu da önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiş. İlk adım atılmış oldu. Evet, süreyi de bitirdik. Çok önemli. Bunu takip edeceğiz tabii. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç.